Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 56 uit Almere moet 3 weken de gevangenis in voor zijn rol bij de demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam. De politierechter acht bewezen dat de man naar een ME'er schopte. De man heeft ook een taakstraf gekregen van 40 uur. Het RIVM meldt een record aantal nieuwe positieve coronatests. 24.500 nieuwe. En dat zijn er bijna 6.000 meer dan gisteren. En het is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de metingen. President Tokayev zegt dat hij hard zal terugslaan na het geweld van de afgelopen dagen in zijn land, Kazachstan. Boze Kazakken bestormden vanochtend in de grootste stad Almaty het stadhuis. En ook in de rest van het land is het onrustig. Aanleiding is de verhoging van de brandstofprijzen. 4 Nederlandse politiebonden gaan bij de VN een klacht indienen over een rapporteur. Die liet zich deze week zeer kritisch uit over het Nederlandse politieoptreden tijdens de verschillende coronaprotesten. Volgens de politiebonden zijn de beelden waarop de VN zich baseert uit hun context gehaald. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Paalgraven. Daar staat file achter vanaf knooppunt Bankhoef, 5 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, bij Bezel, 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar is een auto uitgebrand. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Door de concurrentie van online winkels en grote ketens gaan veel kleine buurtwinkels ten onder. Ja, wat dacht je? Om iedere keer helemaal naar de Voma te moeten met je trimmetje. Maar we zijn oud en we moeten overal maar heen. Er is geen winkel hier in de buurt. Je krijgt geen klos sigaren halen. Je hebt niks. Ja, we moeten er toch niet aan denken dat alle lokale ondernemingen straks verdwenen zijn. Over een kwartier dan praat ik met 2 mensen die eigenhandig een buurtsuper en boekhandel van de ondergang hebben gered. Geld of je leven. Maar eerst, het RIVM meldt zojuist 24.500 positieve coronatest. En de gevolgen daarvan zijn duidelijk merkbaar. Gaan jullie aftellen? Want ja, we zijn nu bij 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, ja, Herman 6, van der Zand deed het nationale aftelmoment vanwege coronacarantaine vanuit huis. 1, maar ja, niet iedereen kan vanuit huis doorwerken. Hoe gaan we daar dan mee om? Daar ga ik over praten met Rudo Vissers. Hij is CEO van de Arbodienst en Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. Hartelijk welkom, heren. Dankjewel. We gaan zo ook even kijken op de werkvloer. Onder andere bij Alexander Pechtold van het CBR, hoe het daar gesteld is. Maar even bij u, meneer Vissers, beginnen van de Arbodienst. Want ja, u bent bezig met mensen, die werknemers die ziek zijn. Dat is uw werk. Maar hoe is het eigenlijk bij uzelf op kantoor? Bij mijzelf op kantoor valt het met het verzuim gelukkig mee. Maar wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ons werk het toelaat om veel ook vanuit huis te kunnen doen. De meetings via Teams hebben natuurlijk hun intrede gedaan. Dus bij ons kan over het algemeen het meeste werk redelijk doorlopen. Ja, want mensen die zich ziek melden, die kunnen thuis nog wel door. Nou, als je thuis door kunt, hoef je je niet ziek te melden natuurlijk. Oh, maar op zich kan je natuurlijk, je moet je ziek melden als ik al verkouden ben en een snotneus heb, mag ik hier niet zitten. Maar dan ben ik niet op zich niet ziek en zou kunnen werken. Nee, maar als je kunt werken, hoef je dus niet ziek te melden. Oh, dat is interessant. Meneer Schippers, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Hoe is het bij u eigenlijk gesteld op de universiteit? Nou ja, de universiteit die is voor de meeste activiteiten gesloten. Alleen tentamens en practica die kunnen doorgang vinden. Zoals we gisteren hebben kunnen horen, of de eergisteren, gaat dat in ieder geval nog wel tot de 14e door. Ja. Dus dat betekent dat wij al het onderwijs van huis uitgeven. Sommige mensen doen dat helemaal gezond en wel. Anderen doen dat snotterend. En weer anderen doen dat terwijl ze in quarantaine zitten. Maar dat heeft op het onderwijs als zodanig geen effect. Nee. Heeft u veel collega's die snotterend thuis zitten? Nou, het is eigenlijk nog voor sommige mensen vakantie. Dus ik heb nog heel weinig collega's gesproken. Maar die ik gesproken heb, die waren aan het bijkomen van de booster. Ah, de bijkomen van de booster. Ja, dat hebben we dan ook weer. Jongens. Meneer Vissers, hoe groot is het probleem in Nederland momenteel qua verzuim? Nou, het probleem is groot. Het probleem was eigenlijk altijd al groot. Maar is duidelijk in de afgelopen 2 jaar door corona groter geworden. Ik heb... Omdat ik wist dat ik hier over zou spreken vanmiddag, is even wat cijfers opgevraagd. En dan zie je dat bij onze 12 grootste klanten bij elkaar, dan praat je over zo'n 100.000 medewerkers aangesloten. Ten opzichte van in 2020 het verzuim zo'n 15% gestegen is. En in 2021 nog een keer 15%. Maar ik vrees dat het grootste probleem post-corona nog moet komen. En dan heeft u eerst even over die cijfers, 15% en nog een keer 15%, zegt u. Zijn dat cijfers waarvan u schrikt? Dat zijn cijfers waarvan je schrikt. Ja, even voor de duidelijkheid, dat is dus geen 15% verzuim. Maar als je van 5% verzuim naar 5,8 gaat, dan heb je zo'n 15% stijging. Ja, hè? Dat is dan waar ik het over heb. En welk effect heeft dat op de organisaties waar u dan deze cijfers vandaan haalt? Nou ja, dat heeft het effect dat in een ook nog eens krappe arbeidsmarkt het voor heel veel bedrijven moeilijk is om voldoende productief te kunnen zijn en blijven. En het heeft natuurlijk het effect dat de druk op de mensen die wel aan het werk zijn groter is. Dat er nog meer van mensen gevraagd wordt. En dat ja, het een soort vliegwiel is wat op gang komt, wat ook weer tot extra verzuim leidt. Ja, u zei net, je hoeft je niet ziek te melden als je verkouden bent. Nee, zolang je kunt werken. Ik hoorde net de hoogleraar zeggen, sommigen zijn snotterend aan het lesgeven, maar het heeft geen invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Ja, die hoeven zich dus ook niet ziek te melden. We zitten ook in een raar idee in ons land dat verzuim en gezondheid en ziekte één op één met elkaar verbonden zijn. Maar we hebben het in feite niet over ziek of niet ziek, maar over arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt. Ja, en in die zin, meneer Schippers, zijn we ook een beetje met een nieuwe situatie geconfronteerd, denk ik. Zeker, zeker. Dit is iets wat we eigenlijk nog niet kennen. We kennen bij wijze van spreken griepgolven van het verleden. En in jaren met een forse golf, ja, dan waren er ook flink wat mensen ziek. In de zin van dat ze dus echt onder de wol lagen. En ja, dan zag je ook dat er bepaalde dingen uitvielen. Ik heb ook wel eens voor de gesloten deuren van een theater gestaan. Wegens ziekte van de hoofdrolspeler gaat de voorstelling van vanavond niet door. En dat zien we natuurlijk nu wat vaker. En dat zien we juist ook vaker, omdat er nu ook mensen in quarantaine zitten. Ja. Die dus bij bedrijven, bij organisaties waar het werk ook fysiek op een werkplek buiten de deur moet gebeuren. Daar is het hinderlijk. En voor bedrijven waar het groot gedeelte van het werk thuis gedaan kan worden, ja, daar vallen de effecten eigenlijk mee en vallen ook mee ten opzichte van bijvoorbeeld die griepgolf. Want 3 jaar geleden, als je dan een griepgolf had, dan bleven de docenten thuis en dan werd er dus geen les gegeven. En nu met corona, als ze het zelf niet hebben en inderdaad in bed liggen, dan kan het werk gewoon doorgaan. Ja, laten we eens even naar die werkvloer gaan. Beginnen we bij het onderwijs. Onderwijspersoneel in het basisonderwijs en op de middelbare scholen. Daar melden zich volgens de laatste cijfers mensen meer dan 2 keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. We hebben contact met schooldirecteur Manuel Veira. Goedemiddag, meneer Veira. Goedemiddag. Kunt u mij eens het personeelsbestand van dit moment schetsen bij u op de scholen? Qua ziekteverzuim? Dan praat je over 120 mensen. En ja, en net als die andere manier kan ik op dit moment niks zeggen, want we zitten midden in een vakantie. Alhoewel ik moet zeggen dat er op dit moment 5 mensen zich inmiddels al met nieuwe klachten hebben gemeld. Maar de situatie voor de kerstvakantie was dat wij iedere week op de ene school zo'n 20 mensen niet aanwezig hadden. En op de andere school, maar die is ook een stuk kleiner, een man of 8. Iedere week niet aanwezig hadden. Maar dat is 28 mensen op de 120 totaal? Ja. Zo, ja. Dat is fors. Ik kan me niet voorstellen dat u dat ooit eerder meemaakte. Nee. Sinds de uitbraak van corona is dat echt een heel groot probleem geworden. En ik hoor die meneer van de Arbodienst een soort onderscheid maken over wel ziek, niet ziek. Voor ons is het heel simpel. Als je klachten hebt, mag je al niet komen. Dan zou je mogelijkerwijs van allerlei andere dingen kunnen gaan doen. Maar ja, die moet je gaan zoeken, die moeten maar voorhanden zijn. Als iemand echt ziek is, iemand heeft bijvoorbeeld corona, maar mild, zou die online les kunnen geven. Mm-hmm. Maar ja, als de kinderen fysiek op school zijn, heb ik ook niet zoveel aan die persoon. Dan zou die mogelijkwijs online les kunnen geven aan de kinderen die dan thuis zitten. Maar het is één uitzoekerij die erbij gekomen is. En dat lukt ook niet voor iedereen. Nee. De facto hebben wij gewoon enorme problemen. Meldt iemand zich ziek voor een... Of afwezig, laat ik het zo stellen, voor een mammografie, voor een gebroken kies, dan betekent het bij mij al dat er een klas naar huis toe moet. Ja, en bij u maakt het dus niet uit, want u zegt, meneer Vissers noemt het afwezig of ziek. Er zit een onderscheid tussen. Voor u is het gewoon, als iemand afwezig is, dat is eigenlijk hetzelfde als ziek en andersom momenteel. Ja, met dat verschil, dat in basis altijd al zo wel was. Alleen, het is nu zo massaal en door alle regels die er zijn. Ik heb ook vroeger gewoon met koorts naar school gegaan. En een tal van collega's. Ik bedoel, dat is een beetje de karikatuur van het onderwijs. Maar dat is in wijze wel zo. Zoveel mensen die ziek zijn, met griep zijn gaan werken. Ja. Nu heb je een loopneus, dan blijf je thuis. Ja, dat is de nieuwe situatie. Dank meneer Veira, schooldirecteur. Ik hoop dat u komende maandag toch enigszins goed van start kunt. We gaan even door naar Alexander Pechtold van het CBR. Hebben we ook contact mee. Goedemiddag meneer Pechtold. Goedemiddag. Ja, jullie hebben eind december 300 rijexamens moeten afblazen... als gevolg aan gebrek van examinatoren. Dat betekent nu dus heel veel inhaalwerk, kan ik me voorstellen. Nou ja, dat valt dan nog mee. Wat veel erger was dat we vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk 5 maanden dicht zijn geweest vanwege de 2 lockdowns. Ja. Dus dat was echt 100.000 examens in de problemen. Die zijn we flink aan het inhalen. Maar bij de laatste persconferentie in december inderdaad mochten wij open blijven. Wij zijn tot essentiële dienstverlener verklaard. Dat gaf de eerste dagen best weer wat gewenning voor de collega's. En dat betekende dat er toen een aantal examens niet doorging. Nee. Maar op 3500 per dag valt 300 dan nog mee. Ja, dus de problemen van ziekteverzuim valt dan ook nog wel mee bij u? Of is het toch wel met kunst en vliegwerk een kwestie van in gang houden alles? Nou, ik zou 2 dingen willen onderscheiden. Hè. Je hebt mensen die gewoon echt met klachten thuis zitten. Dat kan corona zijn of dat kunnen andere zaken zijn. Vorig jaar was bij ons het zo gemiddeld zo'n 8% aan ziekteverzuim. Maar daar gaan we gewoon de normale procedures in. Maar nu hebben wij als CBR ook te maken met collega's die niet ziek zijn, maar gewoon bang zijn om ziek te worden. En die moet je dan overtuigen dat ze toch, aangezien wij een essentiële dienstverlener zijn, dat ze aan het werk moeten. En ja, daar gaan we omzichtig mee om. Want je kan niet de eerste dag zeggen na zo'n mededeling tijdens zo'n persconferentie, nou jongens, gewoon lekker doorwerken allemaal. En dat geeft dan soms weer eventjes een moment dat je met je collega's in gesprek moet. Waarom ze die dienst moeten verlenen. U zegt het heel aardig, meneer Pechtold, maar leidt dat ook tot spanning, hè? Soms wel, want ja, we hebben op zo'n 1800 mensen hebben wij zo'n 700 collega's die examineren. Nou, dat betekent dat je zo'n 45 keer per week met een wildvreemde in de auto zit. Een auto is klein, er is geen 1,5 meter. Nee. Ons bestand is aan het vergrijzen, maar onze klanten zijn 17 tot 23 vooral. Nou ja, triage, dus vragen ben je ziek geweest of voel je verkouden, is natuurlijk eigenlijk een beetje een wassen neus. Want ja, als mensen weken hebben moeten wachten op een gepland examen, zeggen ze niet altijd even eerlijk of ze die verschijnselen hebben. En Nee. Dat is het gesprek wat wij met de collega's voeren. Van als je het niet vertrouwt, dan gaat het examen gewoon niet door. En dus wat zegt u dan als een examinator zegt, meneer Pechtold, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik wil het niet. Ik wil niet 45 keer met een jonger iemand in contact zijn. Ja, dan moeten onze managers die op de 60, 70 locaties die we in het land hebben, moeten in gesprek met die collega. Want ja, ieder geval kan verschillend zijn. Je kan een partner thuis hebben die net uit de chemokuren komt, waardoor je extra voorzichtig wilt. Je kan zelf het gevoel hebben, ik vertrouw het niet. Er zijn natuurlijk ook collega's van ons die niet gevaccineerd zijn. Dat mag ik helemaal niet bijhouden, dus dat weet ik niet. Maar net zoals bij iedere beroepsgroep dat is, zal dat bij ons ook het geval zijn. Dus dat is dan individueel met mensen in gesprek gaan, de Arbo-dienst erbij betrekken. Ik heb ook samen met de Arbo-arts een filmpje opgenomen in december, waarin ik nog eens probeer uit te leggen, ik vanuit mijn verantwoordelijkheid en de arboarts vanuit zijn verantwoordelijkheid hoe wij naar onze gezondheidsmaatregelen kijken, het dragen van de mondkapjes, het schoonmaken van die auto's. Iedere keer, hè, bedenk dus, na 35 minuten examen wordt de hele auto gelucht, schoongemaakt en ze dragen allemaal mondkapjes. En toch moet je nog eens argumenteren met collega's waarom dat wel of niet kan. Ja. Meneer Schippers, bent u bang dat Nederland plat komt te liggen? Nee hoor, daar ben ik niet bang voor. Als gevolg van ziekteverzuim? Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Ik bedoel, als het gaat over 5-6% ziekteverzuim, zelfs als het zou gaan over 10% ziekteverzuim, bedoel, dan komt Nederland nog lang niet plat te liggen. Nee. Bedoel, er zal best af en toe wat ongemak zijn, maar voordat het land plat ligt, daar is echt nog wel wat meer voor nodig. Ja. En meneer Vissers, tot slot heel kort, meneer Pechtold schetst de spanning die het kan opleveren met werknemers. Leidt dat al tot uitzonderlijke conflicten? Nou, uitzonderlijk wil ik niet zeggen, maar natuurlijk leidt dat tot conflicten. Omdat vaak dan de bedrijfsarts als een soort scheidsrechter ingeschakeld wordt. Die dan moet beslissen over ziek of niet ziek en wel of niet iets kunnen. Waardoor relatief simpele meldingen of simpele dingen tot een arbeidsconflict kunnen leiden. Waardoor hele andere dingen ontstaan. Goed, mag ik u allen hartelijk danken. Rudo Visser, CEO van de Arbodienst, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie en Alexander Pechtold van het CBR en schooldirecteur Manuel Veira. Geld of je leven. In de coronapandemie hebben veel winkeliers het zwaar, maar kleine buurtsupers en boekhandels hebben het al jaren moeilijk. Vooral door de concurrentie van internetwinkels en grote ketens. En daarom sluiten dit soort lokale ondernemers steeds vaker hun deuren. Sommige mensen vinden dat onverteerbaar en komen dan in actie om hun geliefde winkel overeind te houden. En een daarvan is journalist Jean-Pierre Gela. Hij redde een Haagse boekhandel. En Victor Munster, die samen met 40 vrijwilligers inmiddels een buurtsuper in het Overijsselse dorpje Lettelen runt. Goedemiddag heren, hartelijk welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Jean-Pierre, je bent inmiddels boekhandelaar. Hoe voelt dat? Nou, heel rijk. Verdien ik er geen cent mee, hè? Dat laat dat duidelijk zijn. Maar hoe is het begonnen? Je hebt volgens mij een tweet geplaatst. Ja, tijd geleden. Ja, vlak voor de zomer. Toen liep ik door mijn geliefde winkelstraat in mijn eigen woonbuurt. De Rijnkenstraat in Den Haag. Een prachtig statig buurtje met mooie panden. En daar zit al 25 jaar een heel fijn winkeltje met oude boeken. Ik hou van boeken en ik hou van dat winkeltje. Ik kom er al vaak. En tot mijn grote schrik zag ik een groot formulier op de ramen hangen. Overname gevraagd, of ter overname aangeboden. En ik schrok, want ik weet dat die eigenaar, die is nu 80, ja, de oudere man, die wil stoppen. En ik zag de bui al hangen natuurlijk. Of dit gaat mislukken, of er komt een horecatentje, een vaag nagelsalonnetje, of weer een ethosfiliaaltje. Zoals in ieder geval, dat gaat. Je wil niet iets waar jij wat aan zou hebben. Nee. En vervolgens gooi jij er een tweet uit met al jouw romantiek die daarin zit. Ja. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, ik hoopte dat iemand anders het zou gaan overnemen. Dat was wat ik twitterde, want ik heb daar helemaal geen tijd voor. Ik heb een baan bij de Volkskrant en die wil ik graag houden. En tot mijn stomme verbazing reageerden toen allerlei mensen die uit de buurt, die ook een beetje in de mediawereld zitten, met de vraag, kunnen we dat niet samen doen? Daar had ik helemaal nooit over nagedacht. Maar binnen 2 weken zaten wij met z'n achter bij elkaar en hadden we een plan. Wij gaan crowdfunden, wij gaan een stichting oprichten. We hoeven er geen cent aan te verdienen, want we hebben allemaal al werk. En we gaan die winkel overeind houden. En wat ik dan zo fascinerend vind, ik las het artikel wat jij schreef, ook in de Volkskrant daarover, crowdfunding, het manna uit de hedendaagse hemel. Prachtige zinnen stonden daarin. jullie hadden een bescheiden doel. Laten we kijken of we wat geld kunnen ophalen. En binnen 2 dagen, geloof ik, was het 20.000 euro binnen. Ja, we zaten op platformvoordekunst.nl. Daar krijg je een maand de tijd. En als je je doel dan niet haalt, dan ben je alles kwijt. Dan krijgen de donateurs hun geld weer terug. Dat gaat gewoon mislukt. Dus je moet niet te veel vragen, want dan mislukt het. En wij dachten, 20.000 aan het eind van de maand, dat zou mooi zijn. En tot onze stomme verbazing hadden we die binnen 2 dagen te pakken. Dankzij wat publiciteit die we zelf hebben veroorzaakt. En wat welwillendheid ook. Maar het bleek dus een snaar te raken. En we hadden meer nodig eigenlijk dan die 20 mil, maar we durfden niet meer te vragen. Dus toen hebben we ons doel verhoogd naar 30.000 euro. Dat kwam al dichter in de buurt. Dat hadden we een week daarna al te pakken. En aan het eind van die maand stond de teller op 38.500 euro. Ka-ching. Daar konden we wat mee. Ja, dat geloof ik. En inmiddels leeft de winkel dus nog. Hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed. Wij zijn per 1 november officieel eigenaar. En wij hadden te maken met een huurverhoging dankzij een niet al te aardige vastgoedbaas in Rotterdam. Hij staat nummer 17 in de quote 500, dus zoek het vooral even op. Bij deze gezegd? Ja, maar wij staan voor de taak om ongeveer 1700 euro per maand te verdienen, op te halen met oude megretjes en vergeelde vestdijkjes. En tot onze stomme verbazing lukt dat. Geweldig. We gaan even naar het dorpje Lettelen, vlakbij Deventer is dat. Daar zit Victor Munster in zijn supermarkt, kan ik wel zeggen. Als u meekijkt op nporadio1.nl kunt u hem ook zien. Victor, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, het scheelde niet veel of die supermarkt waar jij nu zit was dus ook verdwenen. Dat klopt, ja. Dat was nadat de voormalige eigenaar had aangegeven dat hij toch wel wilde stoppen. Op basis van, hij was dan geen 80, maar 50. Dus die stond voor een andere keuze. En dat had ook te maken met het verdienmodel. En toen, toen kwam er een bord in de tuin. Ja, en toen dacht u van, dat gaan we niet meemaken. Ja, kijk, je hebt nog wel een stille hoop dat er nog een andere ondernemer is die dat dan oppakt. Maar toen ook dat niet het geval was, toen denken we van, nou ja, dat kunnen we ook wel zelf in het dorp. Want het zou toch wel eeuwig zonde zijn als de laatste winkel in het dorp zou gaan verdwijnen. Ja, en heeft u inmiddels 40 vrijwilligers. Daar runt u die supermarkt mee. Vind ik echt een grote prestatie voor een dorp van, geloof ik, 1600 inwoners. Klopt, ja. Wat is uw eigen grootste kracht? Kassa draaien, vakken vullen, waar bent u goed in? Nou, ik ben met name goed om het initiatief op te pakken. Dus het kwartier maken, het overzicht te bewaren en inderdaad mensen te mobiliseren. Zodat iedereen ook een beetje in zijn kracht komt en zijn taak kan doen die het beste bij hem of haar past. U bent eigenlijk de filiaalmanager? Nou, dat ben ik dus niet. Gelukkig niet. Oh, dat heeft u ook weer uitbesteed? Nee, we hebben de taken goed verdeeld. We hebben een bedrijfsleidster en dat is Betsy. En die is natuurlijk bij iedereen bekend in Lettelen. En omstreken, mag ik wel zeggen. En die doet dat met buitengewoon enthousiasme. Ja. Ondersteund door Tom, die dan de inkoop doet. En zo hebben we de taken verdeeld. Ja. En wat is nou, als u nou eens kijkt naar die buurtsuper, wat is nou het belangrijkste effect van het instand houden van die buurtsuper? Is dat inderdaad de mensen de boodschappen kunnen blijven doen? Of heeft het een hele andere functie gekregen? Nou ja, kijk, je hebt een plan en dat bedenk je dan en we stappen daarin. En natuurlijk weten we dat het een ontmoetingsruimte is voor het dorp. Maar het is meer dan dat. En het is ook bezongen door Maarten van Veen, de stadstroubadour. Die heeft een mooie song gemaakt voor ons. Met de teksten die we dan ook in de winkel hebben teruggebracht. Waarop staat, het is meer dan geld wat telt. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Ja. Want je ziet dat wij een koffietafel hebben ingericht in de winkel. Eigenlijk bij de entree van de winkel. Wat normaal gesproken in een reguliere supermarkt gewoon effectieve verkoopruimte zou zijn. En die kunnen wij dan benutten, buiten de periode van lockdown natuurlijk, om mensen daadwerkelijk te ontmoeten. Ja. En te vragen ook aan de kassa van, hoe is het met u? Dus ja. wij hebben zelf een kletskassa. Een kletskassa. U richt hem niet in, maar u bent het gewoon. Dat is misschien wel het grootste verschil. Jean-Pierre, in de Volkskrant schreef je dat mooie artikel over het burgerinitiatief. En daarin deelde je ook je zorgen over eigenlijk het veranderende straatbeeld. Ik heb even gekeken. 14% minder winkels in 2021 ten opzichte van 2010. En in diezelfde tijd verviervoudigden de internetwinkels. Dus dan zien we een beetje het beeld. Een nieuw fenomeen zijn de dark stores van de flitsbezorgers onder andere ook. Deze bewoner van de Amsterdamse Pijp deelt zijn zorgen. De Pijp wordt gewoon één groot distributiecentrum. Mooie winkels verdwijnen. Er komen winkels voor terug die afgeplakt zijn. Ja, dit is gewoon niet wat je wil in de buurt. Komt de leefbaarheid niet ten goede. Nee, als je dit zo hoort, Jean-Pierre, zou ik ook denken, nee, natuurlijk willen we dit, willen we dit niet. Geen afgeplakte winkels. Nee. Maar het gebeurt wel, want het komt ook wel door ons. Ja, dat is waar. Wij willen allemaal, of niet allemaal, maar wij willen tegenwoordig binnen 10 minuten onze boodschappen thuis bezorgd hebben, kennelijk. En wij bestellen boeken, om in mijn eigen branche te blijven, graag bij Bol.com, in plaats van bij fysiek naar een winkel te gaan. En dan is dit de tol, onder andere. Er zijn meer oorzaken. Maar je ziet in elke stad, middelgrote gemeente met een winkelcentrum, zie je leegstand en je ziet waar dat toe leidt. Is dat vooral, als ik je mag onderbreken, is dat vooral het bloedende romantische hart van Jean-Pierre Gele wat er dan opspeelt? Of is het erger in een bepaald ander opzicht? Nee, ik denk dat het meer is dan mijn romantische hart. Want zo romantisch is dat trouwens niet. Maar je ziet een soort spooksteden ontstaan. ontstaan. Waar de helft van de winkels dicht is, waar witwastentjes verschijnen, allerlei vage tentjes die niet helemaal in orde zijn. Criminaliteit neemt toe. Ja. En er is sprake van ontwrichting. De sociale cohesie verdwijnt. En een binnenstad, om het maar bij steden te houden, heeft een soort kern nodig waar een soort cultureel maatschappelijk leven samenbalt. En winkels spelen daar, gek genoeg, ik had het ook nooit bedacht, toch een belangrijke rol in. En want ik hoor jullie beiden zeggen, zowel Victor als jou, van ja, we hadden eigenlijk het idee van, nou ja, misschien is er wel iemand anders die het kan overnemen. Ja. Terwijl jullie nu allebei met je voeten in de winkel staan. Ja, maar dat vind ik het mooie van dit soort initiatieven. Ik heb het initiatief van die supermarkt ook in mijn verhaal genoemd. En er zijn er meer in het land. Je kunt dus als burger niet bij de pakken neerzitten. Althans, dat kan wel, maar dat moet je niet doen. Dat hoef je niet te doen. Je kan ook met een paar mensen de handen ineens steken en zeggen, kunnen we zelf iets doen? En dat kan dus. Ja. En meneer Münster, wat is het grootste probleem waar u tegen aangelopen bent om een supermarkt te runnen? Nou, het probleem was niet zozeer het mobiliseren van de mensen. Want het enthousiasme dat hadden wij in letterlijk ook binnen 2 weken te pakken. Dat er inderdaad 40 mensen zich melden. Maar het was met name van hoe krijgen we het financieel van de grond? Want wij zijn met 0 begonnen. Ja. En om dat net even aan het draaien te krijgen, dat was wel een dingetje. Ja, een dingetje. Wat is het dingetje dan? Nou, dat betekent dat je naar de overheid kunt. En de overheid die zegt, ja, maar dat is concurrentievervalsing. Dus dat kan niet. Dus dan je komt bij een reguliere bank niet terecht, omdat ze een beetje onvoldoende zekerheid hebben. Dan naar de leverancier wil je eigenlijk niet toe, want je wil niet te veel afhankelijk zijn van de leverancier. Want wij hebben gekozen voor een eigen concept, Superlettele. Mm-hmm. Waarbij we dus niet via een franchise-formule proberen de winkel te runnen. En dan uiteindelijk hebben we een afspraak kunnen maken met de verhuurder. En we hebben een beroep kunnen doen op goede doelen. Een partij als, de Stichting Doen. Ja. Die heeft ons goed geholpen in de opstartfase. Ja. Dan moet ik ook nog even bellen, ja. Ja, Jean-Pierre, heel kort, want ik hoor dit van die banken, de reguliere banken. Zouden die hier beter naar moeten kijken dat dit mogelijk wordt? Wat mij betreft wel. Het heeft ons meer dan 2 maanden gekost om überhaupt een bankrekening te kunnen openen. Oké, daar zit nog wel wat werk. Er is wat werk aan de winkel voor de banken. Mag ik jullie beiden hartelijk danken. Jean-Pierre Gele, boekhandelaar tegenwoordig. En Victor Münster, supermarktbaas. Dank ook aan mijn andere gasten. Zometeen op deze zender 1 Vandaag met Renze Klamen. En daarin onder meer correspondent Michiel Vos over de bestorming van het Capitool. U weet het nog wel, vandaag precies een jaar geleden. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. Wat wilt u weten? Ben je teleurgesteld? Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw ziet mijn microfoon en vraagt me, komt hij hier? De vragen bij het nieuws. Wat is volgens u de achterliggende gedachte? Nou, dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En de vraag is ook echt of dat dit ook echt nodig is. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Maar wat is er van waar? Allemaal vragen, op zich natuurlijk interessant om die te stellen. Zijn die vragen al beantwoord? Nog niet. De vragen en de antwoorden. En hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Opel is in 2028 helemaal elektrisch. En jij? Ik ga de stap naar hybride maken. Super, zo draag je nu ook al je steentje bij. Kies voor de gloednieuwe Opel Astra Plug-in Hybrid en laat je verrassen door zijn goede looks en techniek. Dan geniet je van alle voordelen van elektrisch rijden, wanneer jij dat wilt. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Je ideale zonvakantie boek je nu